Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cami ile ilgili hadis-i şerifler inşallah. Cami ve mescit de tabi deniyor. Mescit daha ziyade küçük olanlara verilen bir isim. Cami ise daha büyüklere verilen bir isim. Mescid, Arapça bir kelime, secde yapılan bir mahal, mekan anlamına geliyor. Bir yere secde yapılıyorsa, oraya mescid deniyor. Bunun çoğulu mesacid geliyor. Cami, sonunda ayın vardır. Camide toplayıcı, bir araya getirici anlamına geliyor. Buna çoğulu cevami geliyor. Hadis'e başladı inşallah birciden. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i şerif demek biliyorsunuz muhterem cemaatimiz, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin sözleri. Hayatındayken her sahfeti kelime, tabi hayatı deyince peygamberlik dönemindekiler, bunlar her birine hadis-i şerif dinliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ehabül biladi ilallahü teala. Ehabül biladi, Allah-u Teala'ya bir beldenin, kasabanın, şehrin en sevimli yeri neresidir? Mesacidüha, oranın mescitleri. Demek ki köy olsun, kasaba olsun, mahalle olsun, oranın Allah katında en sevgili yerleri orada bulunan mescitler. Mescit tabi az evvel dediğim gibi secde edilen yer, yani daha doğrusu namaz kılınan yer. Mescitler Allah'a ait. Bunun için mescitlere Büyütullah deniyor. Beytullah deniyor mescitlere. Yani Allah-u Teala'nın Celle Şanlığı evi anlamına geliyor manevi olarak. Ve ebgaldül biladı ilallahü teala. Bir de Allah'ın en sevmediği yerler nerelerdir? Esvakuha, o beldelerin çarşıları, pazarları muhteremler. Neden? Genelde çarşı pazarda insanlar gafil olurlar. Alan da, satan da dünya hırsında olur. Ayrıca tabii çok art niyetliler, kötü maksatlı kişiler de oralara giderler. Bunun için elden geldiği kadar demek ki ihtiyacı olmayanın, tabii esnafın başka da böyle gezmek için çıkanların orada fazla kalmaması daha iyi anlamına geliyor. İkinci hasife geçiyorum. An-Nebi Zerr'in radıyallahu anh'ı. Hatice Ebu Zerr şöyle diyor. Kultu ya Resulallah. Ben diyor dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü peygamberimize. Eyyün meşidin vulya fil erdi evvele. Yeryüzünde ilk yapılan meşid hangisi sordum diye peygamberimize. Yeryüzünde. Kahr Aleyhisselam buyur peygamber cevap verdi. El mescidül haram. İlk mescid yeryüzünde mescidi haram. Mescid-i haram Kabe'yi çeviren mescide deniyor muhteremler. Neden buraya haram deniyor oraya? Mescid-i haram deniyor. Başka yerde yapılması helal olan bir şey orada yapılması haram olduğu için oraya bu isim veriliyor. Hiç haram deniyor. Kultu sümme eyyiz. Tekrar sordum diyor. Ondan sonra hangi mescid? Kale el mescidül aksa. Mescid-i aksa buyurdu. Şimdi demek ki yeryüzündeki ilk mescid Kabe'nin bulunduğu yer. Beytullah. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya indirilir zamanlar cennetten, tabi sürgün olarak önce hep ağladı, tevbe etti. Sonunda tevbesi kabul oldu, affedildi. Canı sıkı adam aleyhisselam için dünyada. Ya Rabbi, dedi, canım sıkıyor ya Rabbi dünyada dedi. Tabi alıştığı yer cennetti. Cennetten çıkan birisi dünya tabi bir zindan olduğuna dünya. Buyurdu Rabbim, ya Adem, git benim beytim var, binam var yani, onu tavaf eyle. Adem Aleyhisselam Hazretleri bir meleğin rehberliğiyle, dirayetiyle Kabe'nin Kabe'ye geldi. Kabe'nin bulunduğu yerde o zaman da bir bina vardı muhteremler. Daha önce de vardı. Hatta buna Beytül Mamur'dur deniliyor. Sonra Nuh Aleyhisselam tufanında bu bina göğe kaldırıldı. Yani temelleri belliydi, yeri kalmıştı. Sonra Adem Aleyhisselam Hazretleri oraya sık sık gelirdi. Kabe-i Muazzama, Beyt-i Şerif'i orada tavaf ederdi. Meleklerle beraber hocam Adem'iz. Sonra İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar Nuh tufanından sonra orası hali boş kaldı, Kabe'nin bulunduğu yer. Ancak temelleri belli duruyordu ama. Sonra Allah-u Teala emir verdi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hadi İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldi. Zaten oğlu da oradaydı. O konuya tabi girmeyeceğim fazla. Onlar Kabe'yi yine baştan temel üzerine kurup bina ettiler. Elhamdülillah işte o günden beri Kabe'ye muazzama tavaf ediliyor. Yalnız o dönemde Peygamberimizin zamanında da Hazreti Bekir'in zamanında da Kabe'nin etrafı boşluk bir arazi vardı. Etrafında evler, binalar vardı, küçük yapılar vardı. Yani etrafı bir duvarla çevrilmemişti o zamanlar. Hazreti Ömer'in zamanında artık buna bir ihtiyaç görüldü. Hazreti Ömer bazı binaların istimlakına gitti. Demek ki bu caiz oluyor, gerek göresi camisi için. Bazı binalar istimlak edildi, parası fazlasıyla verildi. İlk Hazreti Ömer'in zamanında Kabe'nin çevresine bir metre yüksekliğinde duvar örüldü. İşte o duvarın içine de Beşik-i Haram dendi. Yani Kabe ayrı, Kabe demek ki çeviren duvar etrafı çevrilince orası mescit hükmüne girdi. Oraya Beşik-i Haram denildi oraya. Tabi zamanla genişleye bugünkü duruma geldi. Üçüncü haşa görüyorum adı cemaatimiz. Dünyada hangi mescitler Allah katında daha eftal, daha üstün? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, salatün fil mescidil harami. Mescid-i haramda bir vakit namaz kılmak. Yani Kabe'de. Tabi gidenler biliyorlar elhamdülillah. Gitmeler hemen hemen herkes muhteremler. Tabi bunu televizyon falan görüyorlar, biliyorlar. Kabe denilen bina. Maddi açıdan bir taş bina. Maddi açıdan. Ama bir de tabi onun maneviyatı. Yani aslında gerçekte İnsan da et kemik yığını, maddi açıdan insan da. Hatta bir insanın derisi yüzülse, Allah korusun mesela, çıkan o görüntü, manzara korkunç olur yani. Kan, irin, etler, kemikler, işkembedeki, bağırsaktaki pislikler, yani bir insanın da nedir? Örten, güzelleştiren derisidir. Nedir deri? Allah-u Teala Mevlamızın Settar isminin tecellisi var. Allah Teala bizi bir deriyle ambalajlıyor Mevlamız. Ambalajı Mevlam bizi. Demek ki o deri sıyrılsa çıkan manzara korkunç olur. O kuşların bir et yığınları olur. Demek ki bir şey yalnız maddi açıdan bakmamak gerekiyor. İşte Kabe'ye de yalnız madde gözüyle bakmamak gerekiyor. Evet, insan da gerçekte maddi açıdan et kemik yığını, ama insanın bir de maneviyatı var. İnsanın ruhu var. İnsanda bir gönül var. İnsanda bir iman var. Aşkın bir başkulu var insanın kalbinde. Nice insanlar, evet, bir deriye paketlenmiş, ambalajlanmış ama nice evliyalar var. İşte Kabe denen binada öyle gördüğümüz zamanlar televizyona filan ona o açıdan bakmıyor muhtemelenler. Allah rahmetinin sürekli aktığı, ticareti bir yer. Meleklerin geldiği bir yer. Orada her zaman peygamber ruhaneti bulunur. Orada her zaman sürekli çok evliya bulunur muhteremler orada. Şimdi demek ki Mescid-i Haram'da, yani Kabe'ye çevren binalara başladım, duvarlar var yani ona ait. Orada bir vakit namaz kılmanın sevabı nedir? Mi'at-i elfi salatin, 100.000 namaza eşit oluyor. Demek ki nasip etsen Mevla, orada kılınan bir vakit namaz 100.000 namaza eşit. Demek ki orada bir kimse 10 vakit namaz kıldı mı 1.000.000 vakit namaz kılmış gibi bu kadar sevap alıyor. Yalnız orada günahlar da büyüyor ama o da var cemaatimiz. Ne yazık ki oraya gidenlerimizin çoğu da Allah korusun günah yüklerini biliyorlar. Yani orada çok sakınma gerekiyor. Kul hakkından sakınma gerekiyor. Hele tavafta biraz da yakışacağım diye onu bunu çiğniyor, omuzuna basıyor, ayağına basıyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor, insanları yaramaya çalışıyor. Ne o, Hacı Resmi'de göreceğim diyor. Şimdi nasıl ki yeryüzünün en kutsal yeri orası, Kabe olduğu yerdir. Kabe'nin en kutsal yeri onda bir taş var muhteremler, yakut. Hacerül Esved deniyor ismine. Hacerül Esved deniyor. Tam köşesinde, yani doğu ile güney duvarının birleştiği köşede. Tam köşede orada bir taş vardır. Bu taş şu anda kahverengimsi, bir tatlı çikolata renginde. Öyle bir taş rengi o şekilde. Fakat o taşın bir de kokusu var ama. Ona kesinlikle koku sürülmüyor. Kaç binlerce yıldan beri, Allah bir tabiri şeyini, sayısını, o taş kokusunu kaybetmiyor. Neden? O taş cennetten geldiği için. Yani o taşı gören demek ki cennetteki taşı görmüş oluyor. Olmuş oluyor. Gerçekten rengi kahverengimsi ama parlak bir şey. Öyle gayet parlak, donuk değil, madde değil. Çok parlak, yani bir nur saçıyor sanki. Ve özel kokusu vardır. Devamlı kokusunu alınır. Tabii günümüzde, yani bu koşullarda onu yaklaşmak tabii mümkün değil aşağı yukarı. Ama karşıdan görürsün, tabii yine yetiyor. Hatta o taş önden kim geçerse onu hepsi alıyor. Hepsi alıyor. Nasıl alıyor bir taş bunları? Şimdi içinizde bazıları belki bilirler muhteremler. Ceviz ağacı vardır ya, ceviz ağacı. Ceviz ağacının öyle bir dönemi var ceviz ağacının. O anda ağacı önünden kim geçerse oluyorun resmini alıyor muhterem böyle işte. Ceviz ağacı kütük olarak ortadan yer aldığı zamanlar o şekilde bedene çıkar. Önde insan geçmişse insan şekli sureti. Abi onun ayıp kurt bir geçmişse onun sureti var bak sen bak. Ya yani bu bir gerçek ya bu. Ben gözümle gördüm bunu. Bu işte uğraşanlar bunu bilirler. Ceviz ağacının böyle bir günü var. Demek ki bir ağaç, dünya ağacı bile belli bir vakitte, belli bir ortamda önden geçişi nasıl alabiliyorsa, işte o mübarek cennet taşı da önünden geçenleri hepsini alıyor. Hepsi alıyor orada. Yalnız tabii ona sokulacağım diye kul hakkına girilirse iş kötüleşir muhtemelenler. Hele kadınlar, kadınlar muhtemelenler. Yani kadın illa ben de göreceğim. Ya da işte dönünce Türkiye bana soracaklar gördün mü diye. Yani böyle böyle bir şey olursa riyakarlık olursa Allah korusun. Erkek arasından sıkıştı mıkıştı mı hepsi kaybedip gitti Allah korusun derler. Ve sıratun fi mescidi. Arkadan hadis devam ediyor. Ve bu mescidimde namaz peygamberimiz. Yani Medine mescidi. Elfü salatin bin namaza eşit oluyor. Medine'deki meşteki namaz. Meşri Nebevi denen. Ki Harem-i Şerif'te deniyor muhteremler. Tabi bunun da aslı Ravza Mutah denen yerdir aslında. Ama genişleyince hepsinin içine giriyor gene. Fark etmeye gene. Ancak Peygamber yaptığı meşrit Ravza Mutah denen bir yerdir. Peygamberimizin kabri ile minberi arası. Orasıdır. Ravza Mutah. Onun direkleri de beyaz mermerdir. Daha farklı olarak yani belli oluyor orası da. Oraya giren yani cehennete girdim dese yalan söylemiş olmuyor muhteremler. Bir gün oturuyoruz orada nasip oldu elhamdülillah Ravza Mutahhara'da mübarek zat ayet-i kerime okudu. Yani kim Allah'a, peygambere itaat ederse, o kimse peygamberlerle, sıdıklarla şehitleri olur. Ayetini okudu ve gözden yaşlı ağladı, ağladı, peygamber kabrine baktı. Baktı, bakın dedi. Ayet-i Kerime, yaşını burada baktı. Bak burada peygamberler, sıdıkla, şehit Ömer'le beraberiz muhtemelen işte. Orada böyle buyurdu. Demek ki orada namaz kılan kişi de bire bin olmuş oluyor. Ve fi Beytil Makdis'i. Üçüncüsü yer Beytil Makdis, Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Hamsi Müyeti, Sıratin, o da 500 namaza eşit olmuş oluyor. Demek ki Mekke'deki, Haram-ı Şerif'teki bire 100 bin. Bire 100 bin. Medine'deki 1'e 1000. 500 Aksa Kudüs'teki 1'e 500. Yalnız adı cemaatimiz şunu da belirteyim. Bütün İslam ulemasının ittifakı ile 500 haram, Mekke'deki 500, Medine'de eftal. Bir de Malik Hazretleri'ne göre bir buna fark ediyor. Yalnız şu bakımdan bir de var. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bulunduğu kabr-i şerif. Peygamberimizin mübarek bedenine dokunan toprak Kabe'den daha eftal, daha üstün. Arştan daha üstün buyuruyor. Yani değil ki dünyada şu bütün evrende aş, evren madde alemi. Bütün şu alemleri aş, arştan, cennetten daha eftal. Peygamberimizin yattığı toprakta, peygamberimizin bedenine dokunan topraklar. O atomlar, zerreler, o toprak maddeleri ne mutlu onlara muhteremler. Hatta yeryüzünde Allah-u Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman o şeydeki topraklar Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi onu bana ver. Rabbim onu bana ver diye Allah'a dua ediyor muhtemelenler. Ve bakıyor bu topraklar bu Allah'ın salih kulu götürülürken nereye gidecek? Bakıyorlar. Diğerleri ona mahzun oluyorlar. Toprağın böyle bir hissi var mı, duygusu var mı? Var, var muhtemelen. Var. Tabii onu sezemiyor muhtemelenler. Evliya onu seziyor böylece. Toprak Allah'ı zikredin muhtemelen. O da Allah biliyor. İşte dünyadaki en kutsal mescitler üç tane. Birincisi Mekke'deki Haram-ı Şerif. İkincisi de Medine'deki Haram-ı Şerif, Ravza-i Mutahhare. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa, Kudüs'te. İnşallah o da İslam'ın Müslümanı olur da inşallah. Dördüncüsü de hangisi? Dördüncü Medine'deki Mescid-i Kuba'sı muhteremler. Mescid-i Kuba o dördüncü. Neden bunlar daha üstün diğer mescitlerden şimdi? İki açıdan daha üstün. Bir mekan, mahal olarak üstün. İkincisi onları kimler yaptı? Kabe'yi kim yaptı? İki peygamber muhteremler. Hatta İbrahim, oğlu İsmail Aleyhisselam Hazretleri. İki peygamber yaptı. Medine'deki mescidi peygamberimiz biraz çalıştı peygamberden. Eshabınla beraber. Bak, çalışanlar başta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, onun o güzide sahabeleri. Onu da yaptılar. Mescid-i Aksa'yı iki peygamber. Davud Aleyhisselam başladı, ömrü yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam devam etti. Mescid-i Kuba onu da peygamberimiz yaptı muhteremler. Hicretten gelince oraya yaptı. Peki beşinci acaba hangisi? O belli değil muhterem işte. O belli değil. Yalnız ulemanın görüşüne göre daha eski mescitler, daha kutsal yerler daha kıymetli. Mesela Türkiye'mizde Bursa'daki Ulu Cami'de böyle değerli yer muhteremler. Ulu Cami'de. Neden? Onun da çalışanlar içerisinde kaç evliya vardı. Yani Somuncu Baba gibi, Emin Hazretleri gibi yani çok evliya orada çalıştılar. Parası niye bu zafer elde edilen ganimetin malıydı? Parası %100 helaldi. Çalışanlar da böyle kıymetli yerlerdi. Dördüncüye geçiyorum inşallah. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ela, dikkat ediniz, uyanınız. Ve inne men kâne kablekûm kânû. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu hadis-i şerifini hastalığında söyledi. Hatta ölümüne 5 gün kalmıştı Peygamber Aleyhisselam. Kalmıştı. Yanına gelen sahabelere Peygamber bunu son olarak vasiyet etti. Bunu. Ela, esam dikkat ediniz. Sen evvelki de kânû yettehizûne kubur enbiyâhim ve sâlihine mesâcide. Öyle yapıyordu. Sizden önceki ümmetler, eski ümmetler, bunlar peygamberlerinin ve salih kişilerinin mezarlarını mescid edindiler, cami edindiler. Elâ felâ tettehizû kubure mesâcide inni enhâküm an zâlike. Peygamber burada arasında buyurdu. Önceki ümmetler, onlar ölen peygamberin gömüldüğü yerini mescit edinirler. Ölen iyi kullar, salih kullarında, tamamen iyi kullar var tabi, evliyalar da vardı. Onlar da mezaren bunun yerini mescit edinirler. Siz bunu yapmayınız, bunu sizden men ediyorum buyurdu. Şimdi günümüzde adı cemaatimiz, bu Türkiye'mize özel bir şey. Genelde türbelerin çoğunda mescit yanında özel bir. Mesela ayrı bir cami olur. İstanbul Eyüp Sultan Hazretleri mesela camisi. Türbe ayrı, cami ayrı. Bu olur bence. Ama türbe binasının yanı başında bir de bir bölüm yapıyorlar mescit. Yani türbeye giden kişi ne yapıyor orada? Orada namaz kılmazsa bir fazileti gibi olmuş oluyor. Hani bu mekruh muhteremdir. Yani bir insan bir türbeye gittiği zamanlar orada namaz kılmaması gerekiyor. Ama eğer bir vakit gelmişse, vakit namazını kılacaksa, başka yer yoksa, kişi zaman vakit namazı diye kılabilir. Ama sanki türbe namaz kılmak diye bir şey yok, İslam'da yoktur bence. Beşinci hadise geçiyorum inşallah. Biliyorsunuz Hazretleri, İnnel mescide. Mescide kesinlikle la yehillü li cünübin ve la haidin ilahır. Mescitlere cünüp olan bir kimsenin ve kadın adet halindeyken girmesi helal değildir, haram anlamına geliyor. Demek ki mescitler Allah'ın evi olduğuna göre tabii biraz daha özen gösterme göre mescitlere gelirken mümkün olduğu kadar mesela işte kirli tabii çoraplarla yine insan sarımsak soğan fazla yemişse ve kokusu fazla geliyorsa bu gibi hallerde diğer Müslümanlara eza verecekse girmeme gerekiyor. Bir de erkek olsun, hanım olsun. Demek ki bir insanın cünüp halde mescide girmesi de haram oluyor muhteremler. Hatta biliyorsunuz itikaf vardır İslam'da. Mesela bir Müslüman Ramazan'da her zaman itikaf olabilir. Bir mescide girdi, itikafta. O dedip kalkıyor yani. İtikafta bulunan bir Müslüman mescitte uyudu, daldı. Uyudu, daldı. Uykusunda ihtilam oldu. Cünüp oldu yani. Ne yapacak şimdi bu kişi mescitte? Ne yapacak kişi bakınız? Olduğu yerde hemen kollarını sıvayacak, tozlu, kalın, halı, malı neyse ya da duvar dibindeyse ama duvara gitmeyecek özel. Hemen bulunduğu yerde tozlu halde olabiliyor, kalın halde olabiliyor. Duvar dibinde hemen kişi teyemmüm yapacak. Teyemmüm yapacak. O şekilde camide dışarı çıkacak. Yani Allah'ın evine özen göstermek gerekiyor cemaatimiz. Yine tabii hanımlar da öyle adet günlerinde mescitlere, camilere girmeleri helal olmuyor, haram oluyor. Bir kimse evinde, mesela kişi evi müsaitse, evinin yapısı, kişi evinin bir küçük odasını mescit ayırırsa, orada namaz kılarsa, onun hesabı daha çoğalıyor. Mesela hadi Fatma validemizin bir odası vardı muhtemelen. Bir odası var Fatma validemizin. Onun bir köşesini mescit edilmişti. Bölmüş orası özellikle. Hep orada namaz kılardı orada. Gerçi mescit hükmüne girmiyor ama sahabı çoğalıyor. O zaman da oraya da işte demek ki cünüp olarak girmeme gerekiyor zaman oraya da. Altıncı alışveri geldim inşallah. Buraya Aleyhisselam Hazretleri bir de şimdi mescitlere girmenin usulü adabı burada. Bize bildiriliyor. İza dehale ehadüküm el mescide. Sizden biriniz mescide girdiği zaman, girerken yani. Biliyorsunuz muhteremler, mescitlere sağ ayakla girilir. Dikkat edelim bunlara. Hatta bir konuşan aklıma geldi, yani yoktu programda ama bunu özeteyim inşallah. Sağ ayakta aklıma geldi de Medine Münevvere'de bir anlatmıştı muhteremler. Yani kendisi bir daha bu kişiyi tanıyan kişi. Onu dinlemiştim. Türkiye'den bir kişi Medine'ye gitmiş. Neye gitmiş oraya? İçine peygamber aşkı sevgisi gelmiş. Yanmış ama yanmış. Uyku uyuyamıyor. Yiyip içemiyor. Çoğuşluğunda gözü görünmüyor kişinin. Yanmış peygamber aşkıyla. Sonunda çoğuşluğu helallaşıyor. Daha büyük çocukları da ayrılıyor. Medine'ye gidiyor. Oraya gidiyor. Tabi niyeti ticaret falan değil. Yarı aç, yarı tok. Hep peygamberimizin kabri etrafında ağlıyor, sılığını sarhoşlara getiriyor, ibadetle meşgul. Bir gün sabah namazına girerken erken gidermiş, Bab-ı Selam derler, kıble önü verince sağdaki öndeki kapı Bab-ı Selam'dır. Oraya girmek daha eftaldir. Bu her zaman erkenden gidermiş oraya. Daha kapı kapalıyken kapıda oturup peygamber kapısında beklermiş. Kapı açılıyor. Tabi bugünkü aşıklar daha var. İçeri giriyor. İçeri girerken buna biri bir tokat vuruyor. Tokat. Eli görüyor. Yani el görüyor ama. Tek avuç görüyor. Bir el. Kim insan görmüyor. Yok yanında kimse. Bir el buna şöyle bir şefkat tokat derler. Yani acıtıcı değil de öyle uyarı bir tokatı vuruyormuş işte bana. Bakıyor kimse yok. Anlıyor ki manevi şefkat tokadı. Ev suçum var diyor. Peygamber ziyaret ediyor girince. Ondan sonra sabah namazını kılıyorlar. Oturuyor Ravza-i Mutahhare'de. Murakabe dönüyor, gözünü kapınıyor. Başlıyor kendi kendini sorgulamaya. Kendini hesaba çekmeye. Acaba ben dün ne yaptım? Akşam gece ne yaptım? Acaba ne hata ettim ki? Bana bu manevi tokat vuruldu. Böyle düşünürken bulamıyor kendisi. Hafif bir sine deniyor, uyumuyor. Sanki hafif gözük geçiyor kendisinden. Yani hem duygular tam ölmüyor, kapanmıyor, hissedebiliyor ama gözü kapanıyor. Bakıyor, Ravza-i Mutahhare'de bir telaş, boşumalar var. Meğer kırktan biri ölmüş, dünyadan geçmiş. Yerine başlayıcı alınacak tabii. Boş kalmayacak kırklar. Kırklar topluyorlar. Bekliyorlar. Biraz sonra Peygamberimiz geliyor Aleyhisselam Hazretleri'nde. Hazreti Bekir, Hazreti Selam'ın birer tarafında. Peygamber geliyor. Oturuyor mihraba. İşte başlıyor bunlar müşavere. Bir danışma görüşmeye aralarında. İşte kim alalım aramıza. Bakıyorlar. İşte Kudüs'te filan kişi. Bakıyorlar. Daha eksiği var. Daha alamamış tam fazlasıyla. Şunu şunu derken kırkların biri bunu teklif ediyor. Efendim bu da olgunlaştı, aşık çok. Bunu alalım. O zaman kırkların biri diyor ki az önce ben tokat vurayım diyor. Olmuş dersin. O zaman anlıyor bunu ben işte. Peygamberimiz gülümsüyor. Soruyor kırkların başına. Neden vurdun ona tokadı? Peygamber biliyor durumu tabii. Gülümseyerek soruyor. Neden tokat vurdun ona? Ya Resulallah, sana çok aşık ya Resulallah. Aşkından bir şey gözü görmüyor. Harem-i Şerif'in meşride su ayağına girirdi. Fark edemedi. Onun için vurdu. Anlıyor hatasını tabii. Sonunda o günün Şam üstüne karar veriliyor. Onu alıyorlar. Onu alalım diyorlar. Meriz dağılıyor. Meriz dağılıyor. Bu da kendine geliyor. Ama buna bir görev vermişler şimdi. Kırktan başlıyor ki peygamberimize ya Resulallah buna bir ceza daha verelim işte kırktan başı. Peygamber ne verelim buna? Bu diyor dönsün Türkiye'ye gitsin. Orada biraz talebe okusun diyor. Alimmiş kendisi. Sonra buraya gelir diyor. Şimdi uyanıyor bu kimse. Allah Allah ne yapacak şimdi? Buna peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri kırktan önünde bir görev verilsin kendisine. Türkiye'ye dönmesi için, talebe okutması için. Oraya da aşık. Orada ayrılamıyor da. Belki gördüğümüz bir hayaldir kendi kendine. Ama yine korkuyor ama tokadı yedi. Sonra daha kuru tokat için gelecek. Bunu da biliyor. Korkuyor bu sefer. Cenab-ı Hak ne yapayım derken hemen diyor Şam'a gideyim diyor. Adı belli şimdi. Onlara karıştı. Onu göreyim diyor. Oradan hemen o zaman deveyle. Devesinden Şam'a gidiyor. Bütünle görüşüyor. Oradan durumu anlıyor ki gerçek olduğunu. Şimdi cemaatı cemaatim şuradan gidelim bu konuya. Özetledim konuyu. Camilere girerken meşritlere sağ ayaklı girilecek. Yalnız evde, tuvalete, banyoya girerken bir dışarıda gerekirse, tuvalete girerken oralara sol ayakta girilir. Camilere girerken sağ ayakta girilir. Caminin çıkışta nasıl olacak? Çıkışta da sağ ayak içeride kalacak, sol ayakta çıkacak muhteremler. Neden? Çünkü dışarısında cam arasında fark var. Camda ayaklar olduğu için demek ki sağ ayak içeride dururken sol adım atılacak, dışarı çıkılacak. Bir de okunacak kısa bir dua var burada. Hadis-i şerif bu sabittir. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ Sizden biriniz mescide girdiği zaman, girerken فَلْيُسَلِّمْ عَلَنْ نَب۪يَّ Önce peygamberimize sahabe-i şerife versin diye peygamberimiz. Önce peygamberimize sahabe-i şerife Allah'ın salli ala okusun. Ve yekul onuza şunu desin. Allahümmeftahli ebvâbe rahmetik. Allahümmeftahli ebvâbe rahmetik. Anlamı şu muhteremde, Türkçe söylersin inşallah. Allah'ım bana rahmet kapını aç Allah'ım. Tabii şimdi Arapçanın insan içine inince Türkçe bunun karşılığı çok yaman kalıyor şimdi az yaman şöyle bir şey yapmayınca. Evet. Aşağı o anlamı tanıyor. O anlam aşağı yukarı geliyor. Fakat inşallah aslı öğrenirse daha başka. Mesela Allahümmeftahli Allah'ım bana aç diyoruz ama fetih yani aç anlamına gelmiyor ki. Mesela bir normal kapı açılıyor ama fetih bir de fütuhat anlamına geliyor. Fatih deniyor bakın fethedenlere. Fütuhat anlamına geliyor. Ya Rabbi bana fetihler ver bak. Manevi fetih anlamına geliyor. Geliyor. Tekrar okuyayım dua inşallah. Allahümmeftahli ebbabe rahmetik. Ve izâ harece camiye girişte. Çıkışta ne yapacağız? Ve izâ harece biz alen nebiyye yine önce peygamberimize savaşa getirecek. Ve lekul şu denecek çıkışta. Allahümme inni eselüke min fadlik. Allahümme inni eselüke min fadlik. Allah'ım senin fazla kerem, lütfü kerem istiyorum. Yani ben yapamadım ya Rabbi. Eğil olamadım ya Rabbi. Ama senin lütfü kerem istiyorum diye Allah'a dua etmek. Çıkışta da. Şimdi belki mescide girerken önce kişinin temiz olması, yani abdest olması gerekiyor kişinin. Ancak bir insan cünüp olmamak şartı ile kişinin abdesti yok. Ama cünüp bir kişi. Abdesti yok. Camide bir işi var. Girip çıkacak. O zaman girebilir muhtemelen bakın. O zaman girebilir. Ama bir kimse cünüp halindeyken ne iş olsun giremez camiye. Yasak mı? Yasak mı? Hadis 7. yıl şerife geldik inşallah. Buyur Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ Sizden biriniz mescide girdiği zaman işe girişinde فَلْيَرْكَ رَكَتَيْنِ iki rekat namaz kılsın. قَبْلَ اَنْ يَجْرِسَ oturmadan önce tehiyyatı mescid namazı deniyor. Tehiyyat selamlama anlamına geliyor. Mescid bir nevi selamlama anlamına geliyor. Demek ki bir kimse mescide, camiye girdiği zaman iki rekat namaz kılacak. İsmi tehiyyatül mescid. Unutsa fark etmez. Namaz kılsın yeter. Yalnız bir insan camiye, mescide girdiği zamanlar ezan okumak üzereyken oturabilir zamanlar. Hatta girdiği zamanlar kişi mesela sünnette kılsa bunu yine geçebilir ben işte. Ayıklama gerek yok. Burada bakın ne buyuruyor Peygamberimiz? Kable en yecrise oturmadan önce kılsın. Bu adı şerifi Buhari'de Ebu Katade Hazretleri buyuruyor sahabeden. Ebu Katade Hazretleri vardır. Hazreti Ebu Katade Radhan Hazretleri bir gün Peygamberimiz zamanında meşriye giriyor. Bakıyor Peygamberimiz Eshab'ın beraber oturuyorlarmış. O da girip oturuyor. Oturunca Peygamber döndü. Ya Ebu Katade, neden tevhid-i meşri kılmadın buyurdu. Ya Resulallah, siz oturuyordunuz, ben oturdum. Hayır, de, kum saliyene, kalk, kıl dedi böyle şey. Demek ki bir insan meşriye girdi, Unuttu, oturdu. Vakit var daha. Kur'an okunmuyor, bir şey yapılmıyor. Vakit var daha. Kalkıp tekrar kılabilir bunu. Kılabilir. Anlaşılır buradan. Yalnız mekruh vakitlerde kılınmaz. Mekruh vakitler vardır ki nafile kılınmayan vakitler vardır. Ne zamanlar bunlar? Bir insan sabah namazına meşte geldi. Evinde eğer sünneti evinde kılmışsa meşte gelince o zaman tayyat kılamaz. Çünkü imsak vakti çıkıp yani tulu fecir oldu mu yalnız nafile iki rekat sabahın sünneti kılınır, başka kılınmaz. Yani sabahdan başlıyorum. Demek ki bir kimse sabah namazına meşte camiye giderken evinde sünnetini kılarak çıkmışsa, bu da eftaldir, sünneti budur bu şekilde, camiye gider, oturur, o zaman tayyat kılmaz. Öğün namazına gelen kişi ne yapacak? Öğün namazına 15-20 dakika az bir zaman kalmışsa, o zaman yine mekruh vakittir. Ama öğle ezanında yarım saatten fazla varsa, o zaman kılabilir. İkin namazına geldiği zaman, hiç kıraatı yoktu ikin namazına geldiği zamanlar. Bunu kılabilir kişi. Akşam namazına geldi, akşam üzeri, onu tabii kılınmaz yine, oturur. Yatsıya geldiği zaman da kılabilir muhteremler. Efendim, meşreğe geldim de, teyit kılamadım, sonra kılayım, sonra kılınmaz. Onun yeri, geldiği zamandır böyle. Sonra kılınmaz bir daha, geç artık o. Ve son şey bir gelirmiş az cemaatimiz, bir de meşri ilgili. Bülü Aleyhisselam Hazretleri اِذَا رَيْتُمْ مَنْ يَبِيُوا اَوْ يَبْتَعُوا فِي الْمَسْجِدِ Mescitte bir kimse gördünüz ki bir şey satıyor. Ya biri bir şey alıyor. Bu olur mu şimdi mescitte? Olur mu alışveriş? فَكُولُ Eğer onu engellemiyorsanız biliyorsunuz mescitler pazar yeri değil muhteremler. Alışveriş yeri değil mescitler. Kesin caiz değil. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimseyi gördünüz ki mescitte bir şey satıyor. Küçük bir şey satıyor, biri alıyor. Fekul deyin ki, la erbehallah diyateke. Allah yaptığın dışarıda sana bereket vermesin, Allah hayır vermesin diye ona bir nevi beddua ediniz. Yani dinlemiyor yine yapıyorsa. Almama gerekiyor. Almama gerekiyor. Mescitte dilenciye para da verilmez az cemaatimiz. Ülemanın ekserisine göre haram bak. Haram oluyor bence. Bir kimse dilenmeye gelse, iç camiye gelse, dilenmeye gelse, işte cemaat şöyleyim, böyleyim diye mihraba gelse, oraya gelse, dilense, dilenmesi haram oluyor, vermesi buna para caiz olmuyor bakın. Aynı caminin dışında, caminin dışında para toplanabilir isteyen. Ve caminin para toplanabilir. Ama caminin yararına bile camide para bir toplanamam. Yani camiler ticaretleri değildir. Ancak bir insan itikaftayken, bir insan itikafta, mesela tembih ediyor fırıncıya, bir market tembih ediyor, ben itikaftan dışarı çıkamayacağım, her gün mesela bir ekmek getirir misin diyor. Ona bir ekmek getiriyor, onun parası verebilir o. İtikadı olan kişi. Ama bunun dışında olan bir kişi, demek ki cami içerisinde kesinlikle bir şey satılmaz. Alan da günah, satan da günah. وَاِذَا رَيْتُ مَنْ يَشُدُ ف۪يهِ دَالَّتًا Bir kimsenin bir şeyi kaybolmuş da, gelip canı bunu ilan ister. Ey cemaat, benim falan şeyim kayboldu, gören bilen var mı derse, فَكُولُ ona deyiniz, لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ Allah aradığın sana buldurmasın deyiniz ona der. Yani caiz değil. Caiz değil. Bir de adı cemaatimiz, camilerde, mescitlerde, dünya kelamı da konuşmamak bak bir de şimdi. Konuşmamak. Yine hadiste geliyor, o hadiste almayalım olması diye, ateş odunu yediği gibi cami diyen kelime konuşmak da sevabı yer götürür bakınız. Nasıl ateş yanıyor, kışın yaşayan, şu an biliyoruz bunu, odun atılıyor, biraz odun yok, yemiş ateş odunu böyle. Demek ki camide dünya kelamı konuşmakta ne yapıyor? İnsanın sevabını yiyip bitiriyor. Yani camide mutlaka bir İslam adabı edebi gerekiyor camide. Allah'ın evi celalühü. Nedir amaç? İbadeti burada. Bir insan camide hiçbir şey okumasa bile, önce edep otursa kişi, o kişi namaz kılmış gibi sevap alıyor. Öyle bir yer camiler. Ve cami ibadetler dışarıdan tabii daha eftal, daha üstündür. Bir de adı cemaatimiz bir yere bir mescit, cami yapıldı mı zamanla o cami yıkılsa halk oradan ayrılsalar mesela var öyle yerler köy kurulmuş, bir şey kurulmuş ya da şehirde olabiliyor. Bir şehir önce o taraf ağırlığı vermiş. Zamanla şehir başka tarafa kayıyor. O da tenalaşıyor. Bire bir cami yapılmış. Ne zaman bir cami bu hükme giriyor? Gerek bir kişi şahıs yaptırsın bunu, vakfetsin. Gerekse toplum bunu yapsın. Mescit, küçükse mescit. Birisi cami yapıldı. İçinde cemaat namaz kılmaya başlandı mı o hükmen mescit oluyor. Meşrit oluyor. Nedir meşrit olunca, hükmü olunca? Üstünde meşrit, ta göklere kadar meşrit. Üzerinde meşrit, göklere kadar. Yer altına yine meşrit. Bunun için yer altına tuvalet olmuyor meşrit altına. Caiz değil muhtemelen bakınız. Tuvalet caiz olmuyor. Meşritin yer altı da meşrit oluyor, üstü meşrit oluyor. Ancak bazı apartman dairelerinde, mesela arada bir bina, oda, moda bir şey meşri yapılırsa bu hükme girmiyor bu. Özel olmadığı için, bina olmadığı için buna girmiyor. Bir de bir meşri zamanla harap olsa, yıkılsa bile meşrinin bulunduğu yer ebediyen kıyamete kadar meşri hükmünde bulunduğu yer. Nedir orası? Orada günah işlenemez yani. Bir insan bilmeden mesela bundan 500 sene önce 1000 sene önce bir yer meşritmiş. Sonra oralar yıkılmış, harap olmuş, halkı başta göç etmiş, şunlar bunlar olmuş. Bir insan bilmeden alırsa tabii günah olmaz ama hayrını görmez ama. Hep işi ters gider. Elinde huzur olmaz, bereket olmaz, hastalık olur, hep terslik olur, hep terslik olur evinde. Yaramaz kendisine. Bunun için araştırma gerekiyor. Yani mescitler Allah'ın evi binasıdır. Yıkılsa bile orası ebediyen hükmeyle mescittir. O değişmez oraları. Yine hadis-i şerifte geliyor az cemaatimiz. Yedi kimse var, yarın mahşer yerinde arşın gölgesine gölgelenecek de kişiler var. İşte bunlara bir nedir? Kalpleri mescitlere, camiye bağlı olanlar. Yani mescitleri sevenler, camiyi sevenler. Bir mümin mescide camiye girince balığın sudaki durumuna benzemesi gerekiyor. Balık sudayken doğal hayatını yaşıyor balık. Eğer balık böyle dalgayla malgayla kıyıya vurursa ne oluyor balık? Balık dengesi bozuluyor. Çırpma başlıyor balık. Tekrar denize giderse, çekilirse, dalga çekilirse rahatlıyor. Demek ki bir mümin de vaktinin çoğunu, boş vaktinin tabii. Bir mümin de boş vaktinin çoğunluğu mescitte geçirmeye çalışmamız gerekiyor bak muhteremler. Neden? Demek ki müminin doğal, ruhsal yeri neresi? Camine muhteremler. Balığın sanki durumuna benziyor böylece. Münafık diye benzer. Münafık da tutulan bir kuş. Yani özel yetiştiren değil de doğada yaşayan bir kuş. Ağlam tutulmuş, kafese konmuş. O doğada yaşayan serbest kuş kafeste nasıl sıkılıyorsa işte Allah korusun münafık da mescitte öyle sıkılıyor muhteremler. Yani ben şahsen kendim bazen bakıyorum acaba münafıklık var mı bende? Demek lazım tabii muhterem. Bakıyorum bence. Ölçüne bakın değil mi? Eğer mescide girince rahatlıyorsa burada elhamdülillah iyiyiz muhterem. Yok meşte sıkılıyoruz. İşimiz yok mesela, gücümüz yok. Sağlığımız elverişli olduğu halde eğer meşte bizi sıkıyorsa bu Allah iyi galama değil muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Bu adamı unutma. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.